Kiroletik saioan txeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, iruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, kaixo. Ba, gaur Real Unionekin hasiko gara, izan ere igande honetan denboraldi hasiko du etxean, Sabadellen kontra. Gainera, Igor Emery izanen dugu gonbidatu, gaurko saioan eta zenbait kontu izanen ditugu berekin ezpide proiektu berriak eta zenbait polemika tarteko. Hondarribiarra onelkarteko gizonezkoak Ondarroan eta Getarian izanen dira asteburu honetan estropada jokatzen eta horren aurreikuspena ere eginen dugu. Eta azkenik Bidasoa izanen dugu solasgai, hauek oraindik ere aurre denboraldiko prestaketetan daude murgilduta eta horrela azken aurreko lagun arteko txapelketa jokatuko dute bihar Torrelavegan. Beraz, denbora gehiago galdu gabe. Has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu bezala Real Unionekin hasiko gara, izan ere Real Unionek denboraldia igande honetan hasiko du, etxean arituko da lehen partidu honetan eta Sabadell taldea jaso beharko du errandugun bezala, ba, igandean arratsaldeko 8:30. Gaur lehen prentxaurrekoa izan dugu galen, eta hauxe da, Mikel Bengoa, kirol zuzendariak aipatu diguna lehen neurketari buruz. Ba, gogo askorekin gaude, ezta, azkenean aurre denboraldia oso luzea da, partido asko, entrenamendu asko, beroa, azkenean taldea ez dago guztiz batuta, jokalari batzuk beranduago etortzen dira eta asteak gogorrak dira, baina aurre denboraldiko partidak amaitu eta gero, ba gogo askorekin, ez? Igande hontan arratsaldeko 8:30 Sabadellen aurka jolasten dugu. Usten dugu Sabadellek talde oso interesgarri bat egin duela. Goiko partean jokalari osoak dituzte, bai Marcos Baselga, Javi Gómez, Cristian Herrera, Manuel Martínez eta abar, eta gero Zelaion zehar jokalari onak dituzte. Orain dela urte gutxi bigarren mailan egon ziren eta imaginatzen dugu beren ideia ara bueltatzea izango dela. Orduan, gogo askorekin gaude, espero dugu denboraldi hontan hemen galera etortzen direnak ba disfrutatzeko momentuak izango direla eta aurrez aurre baita gogo askorekin gaude urrengo aste azkenean Kopa Federakuntzako lehenengo partida jolastea Arenas de Getxoren aurka. Bai, hori beste kontu bat izango da, eh? Bai, Arenas de Getxoko neurketa kanporaketa hori berezia izango da. Aipatu dezagun Ramonek bere ibilbidea, ba urtikan ari urtatikan joan den urtean josi egin zuela, bai, eh? Bai, bai. Baino Arenteiroren aurka galdu egin zuena. Arenteiron garai hartan Fran Justo gaurko entrenatzailea zen, bai. Zuzendari bezala. Eta bueno, hori gauza guzti horiek kontutan hartuta aipatu berdu Sabadell bai talde ona da. Baselga Zaragozatik datorra izuzen ere Herrera Amorebietan joan den urtean aritu zena ere Levanteko jokalaria da, Unión Deportiva Levante prestatutakoa, Irunen Alexter da bezala, baino Alexter da, bueno, gazteagoa eta alde horretatik ba kalitatezko jokalaria ditu, eskarmentua badu eta azkenean Ibiza gainditu egin zuen azkeneko neurketa, lagunarteko neurketan, bi eta bat, Kataluniatik kopatik kanpo delitu da, baina hala eta guztiz ere, talde ondo sendotua, bai. Eta ondo antolatua, eta betiko talde bat. Lehen mailan ere aritu zen, bara Sabadell garai batean. Periko Alonso hain zuzen ere, lenguan horretarazten nizuen, bai. Manolo Irazoki beratarra, Ordoki Lesakarra, eta azken jokalariak, ba, azpiterrak izan dira, Ozkoidi eta Alberdi garai batean, eta gero beste batekoak, gero bai. Eta dut esan, betiko talde badala. Bai. Eta historiara pixka joateko, Clemente, entrenatzaile eta jokalari atletiko, jokalari antxe bertan, ba, zauritu zen. Kolpe bat jaso egin zuen, kolpe bat, eta hor sorte txarra bilek izan zuten Marañón, atzelariak eta beste alde batetik Clemente, bueno, jakiteko nundagoen kokatua ba, Sabadell eta Z talde den, eta historikoa dela, la nova kreu alta, eta futbol zelaia. Eta, bueno, datorren igandean ez da erraza izango. Bai. Baina, Real Unionek bere taldea ondo antolatua du, sensazio horak, bai, baina borobiltzeko oraindik taldea ikusunen laguardean, eta bai zubietan ere. Bai. Borobildu behar da, hobeto ezagutu behar dira, jokalari berri asko, eta hori ez da erraza. Hori da. Ez daki belaunetik nola egongo den alain Oiartzun, Enriera eta Sirbeneto oraindik ez dira prest jokatzeko, eta orduan ikusi dutena oran Iban Pérez da Montoro erdilari bezala, baina kontuz Imanol Baz forma handian dagoela. Bai. Gero Victor Emil datorrena Fran Justorekin eta ezkerretik Joseka, bizkarrezurra Joseka ikusten dut izango bai. Dela egal ezkerretik. Gero Rivero Azkue, kontutan hartu behar dira, jokalari garrantzitsuak bezala, eta gero aurrean Escobar eta Solís. Ikusten dut Solisek izango duela bere lekua eta hortxe bertan ba Asier Córdoba jokalari hon bat ere, bueno, 11ko bezala edo 13-14 jokalari bezala, ba hoiek ikusi izan ditugu eta Lain Oiarzun bera, belaunek bai. Ez dakit nola izango den, baina bueno, hoiek izango dira eta gero ba beste jokalari batzuek ba bere maila erakutsiko dutena. Real Unionek beharko dugu nahiko du garaipen bat eskuratu lehen norgehiagokan bere zaleen aurrean estadion galen. Arerioa ez da makala, eta, bueno, denok nahi du demoraldia astea, eta ja horre demoraldia, ja, ez da harina izatzen inorrentzat, eta bero hainitze, bingoak aipatzen zuen bezala, izerdi kolpeak, eta handik eta hemendik ibili, gora eta bera, emaitza ezberdinak izaten dira, baina askotan, ba, trompagarriak ere, beno, hori dena kontutan hartuta, itzordua jarria dago, datorren iganderako 8:30, eta Sanse jokatuko du, 8:30 ere Zubieta, bai. Tarazonaren aurka. Tarazonan garaibetean zen, Bidorre eta beste Reunioko jokalari bat. Joaten urtean Kalahorran egondakoa. Horrela dio. Bai. Ba, futbola zari garela, gaur errandugu moduan, ba, konbidatu berezi bat dugu gurekin, Igor Emery, Real Uniongo Administrazio Kontseiluko presidentea. Kaixo, Igor. Kaixo, egunon. Zer moduz? Osondo egin esan. Vale. Ba, lehenengo taldea zari ginen eta geroago horren inguruan ere solastuko gara, baina hasteko ba, galdera orokorrago bat eginen dizut. Demoraldi astear dago talde guztietan eta proiektu berria unitz ere jarri dituzue martxan aurten. Bueno, ilusioz eginen diozue aurre demoraldi berri honi, ez? Ba, bai, bai. Eta indar askorekin, aldaketa desenterekin ere kirol aldeti bentsat lehenengo taldeari dagokienez uda hontan eta ilusio askorekin igandeko partiderako, hasiera ona emateko estadion galen, Sabadellen kontra, ba uste dute jendea gotxo dagoela ikusteko talde berri hau. Egin duen aurre demoraldia polita izan da, taldea 150%-ean aldatu dugu, talde tekniko berri bat, entrenatzaile berri bat, eta bai, denak ilusio handiarekin gaude, ondo lan egiten ari garelako, gero emaitzak etorri beharko dira, baina behintzat gure eskutan dagona, lanarena, ba hortxe dago. Orain igandetik aurrera, ba, ikusko du emaitza zeintzu diren, baina baikorra bera. Ba, lehen daiziko gaia edo aipatu nahi nizuna, bueno, proiektu berri horietako bat da, Marino Real Union taldea sortu duzue, lehengo denboraldian ere aipatu genuen, ba, emakume talde bat egin nahi zenutera edo proiektu berri bat bederen, eta, bueno, ba, errealitate bihurtu da dagoeneko, ikusi genituen aurre denboraldian ba, lehen partidua jokatzen galen, kamiseta berriarekin, eta bueno, ba, pentsatzen dut proiektu hori aintzinera eramatea ez garrantzitsua izan dela zuentzat. Bai, batez ere niretzat oso garrantzitsuena izan dena eta prozesua, nola izan den edo nola gauzatu dugun proiektu hau. Guk aipatu genuen duela bi urte hasi ginenean Real Unionen edo kudaketa eramaten gure asmoetariko bate hori zela, proiektuan nesken emakumeen futbola bultzatzea eta proiektu batean parte hartzea. Ez genekigun zehatz nola egin, eta urte terdi pasa ondoren, batez ere Marinorekin hitzein ondoren, ze bereiek ziren hemen erreferenteak eskualdean, eta bereiekin hitzein ondoren, guk ere gure osunarketa egin ondoren, ba, urte terdi eta gero, lortu genuen akordioa Marinorekin, hitzarmen hori sinatzea, eta proiektu benetan Irungo eta Bidasoaldeko proiektu indartsu bat martxan jartzea. Eta niretzat hori da pixkat garrantzitsuena. Ez dugula, guk aipatu genula, nahi genula proiektu hori aurre atera eta bapaten atera, ez. Gure denbora behar izan dugu hori egiteko, gauzak ondo egiteko, jende guztiarekin hitz egiteko, ez bakarri Marinorekin, udaletxearekin, diputazioarekin, realarekin, beste eskualdeko klubekin ere, proiektua martxan jarri baino leno. Eta Iruneko udalekin, baino diote talde politiko guztiekin ere, hitz egin genuen, aurkeztu genien proiektua, eta egia esan hitze denen erantzuna oso ona izan zen, eta hori da guretzat garrantzitsuena, ze hola benetan indarrarekin hasiko ginen Marino eta biok, eta Real Unionek proiektu hau gauzatzen. Eta egin genuen festa pasaren abuztuaren 10ean Estadion Galen, benetan polita izan zen, eta uste dute jokalarien zatze, berai dira protagonistak, nik uste dute egun benetan ederra izan zela, eta uste dut merezi zutela, Marinok merezi dula olako egun bat eukitzea, eta guk lagundu izana, guretzat benetan ohore bat izan zen olako egun polit batean parte hartzea, eta emakumezkoen futbola bultzatzea hemendik aurrera Irunen, hori da gure asmoa. Zuen aldetik emakumeen futbolaren inguruko proiektua positiboa da, baina emakume futbolan inguruan, ez, orokorrean, ez dira dena berri onak edo positiboak azken aldian. Pasaden igandean Espainiako selekzioak mundiala irabazi zuen, eta hori dena positiboa zen, baina gero hainbat polemika sortu dira, Rubialesen inguruan, ez, orain bere dimisioa eskatzen dute, eta berak egin dituen adierazpenak ere ez dira oso positiboak. Ez dakit horren inguruan ere, ze iritzi duzun edo nola ikusten duzun polemika guzti hau? Alde batetik, zoritxarrez, emaitza edo albiste benetan ona zena Espainiako futbolaren zat, mundiala irabaztea, olako pertsona batek tapatzea guztia. Hori da okerrena, ze gehiago hitz egiten ari da bera egintzunaz, neskek lortu zutenaz baino. Eta lortu dutena da mundial bat irabaztea, ez da egunen lortzen, eta lehenengo aldia zen. Eta hori alde batetik, hori tapatzea, hori da zoritxarrez pena ematen duena, eta gero ezin onartu dena da egin duena. Asko egin ditu lehenago, eta honekin batera nik uste dute dimisioa eman beharko lukela, eta berezku dago, baina berezku ez badago ere, nik uste dute presio asko dagoela, baina batez ere gobernuak, CSR-en bitartez, edo ez dakit zehatzen nola izango den, baina neurri horiek hartu beharko dituzte, edo beharko lukete, pentsatzen dut. Bueno, argi eta garri, Bai. Bueltatu beharko dugu Realen aferara, nahi dut esan, argi eta garri eta Rubialesi minutu bat ematea ez duela merezi. Salatu behar da, finki salatu behar da, eta gizon horren minutu bat da, ez du lekurik futbolarien artean, futbol munduaren artean. Aipatu dugu gainera, iluntzen dula, ez? Iluntzen dula, hainbat emaitza positibo. Zikintzen, kasu honetan, eta lehen aldiz. Zuk ere pairatu duzu, Real Union bezala, ez da, emeri tarrak bezala, edo Igor Emeri, edo Josu Urreta, edo batzordekide bezala, pairatu duzu Rubialesen jarrera, ez aurretikan. Bai, azkenean beste unean mundu guztiak ikusi zuena, ba, bizkat guk hori sufritu dugu bi urte hauetan. Eukitugun bihera gutxietan, ze hasieran biherak presentzialak ziren Madrilen, eta gero, bueno, hortik aurrera ja telematikoak, eta egia esan ia kontaktu ez duki federazioarekin, eta pertsonekin batez ere, eta berarekin oraindik gutxiago. Baina hasierako bileretan, ze primera ref kategoria hau berria zen, eta martxan jarri ziren bat gauza, eta erabaki dixente hartu hartziren, eta federazioan Madrilen Larrozasen han egiten genitun bilera horietan, horre izan genitun gure kontaktuak federazioarekin, eta egia esan, esperientzia bi urte hauetan ez da bat ere xamura izan, ze ez dute inoiz gurekin kontatu, eta okerro oraindik, etxaila bezala tratatu gaituzte klubei, eta jakin behar dute klubak gerela kategoria hori edo primera ref hori egiten duguna, eta nahi duguna da denok ba, kategoria indartxo izatea, ona izatea, eta beti izan ditugu oztopoak, eta askotan ere ia da bilera batzuetan mehatxoak ere beraien partez, eta bera pertsonalki ere bere jarrera bilera horietan benetan ez dakit nola esan, baina egokina ez da izan behintzat. Bero, aurten ja igandean denboraldia hasten da, joan den urte aski konplexua izan da, eta gogorra ez dakit master bat egin duzuen edo egin duzun egiazko masterra. Bai, nik erantzun berdina bentsate pertsona askori da, ba, denbora dibenetan gogorra, baina ikasitakoa baita oso handia izan dela. Asko ikasi dugula denbora handi gogorra hontan, alde guztietatik, kirol aldetik, kudeaketaren aldetik, Real Union enpresa bezala, ze enpresa bat da ere, hori ez dugu aztu behar, eta ez da, bueno, asko ikasi dugu, akatsak eduki ditugu, hori ziur, gauza asko baita egin ditugu, baina ia da gogorra izan dela, eta beti lehen taldeak asko xurgatzen ditu, edo ez dakit nola esan, baina bai, egia da lehen taldeak antxietate hori emate izula, eta beti ibili geren bezala urten sufritzen eta partio guztietan, partio guztiak aurre ateratzeko azken momentuan eta azken momentu arte, azken egunen arte egotea hor jakinez mantenduko ginen edo ez, horrek desgaste handia ematen du. Paola, ia esan, zuk ere ezagutzen duzu pilin bat beti gazten, ezagutza bera, baina bai. Edakit sensazioa hori duzun, epaitzen dizuetela agintariri emaitzen gatik. Eta askotan hori ez dela beti xuxena izaten, ez? Ez, noski. Ez epaitu, da azkenean da autoexigentzia eta erantzukizuna gure aldetik, nik ez du sentitzen epaitzen gaituzela, gu argi daukagu saiatzen giren egiten dela gure zaletuei begira, baina lehendabizi horren aurretik dago gure erantzunkizuna, guk nahi duguna egin, gauzak ondo nahi ditula egin, eta exigentzia guk jartzen dugula. Eta gurela gera lehenak ez duguna nahi bigaren refera jaistea, eta kategoria honetan mantendu nahi dugula, jakinda kategoria hau lehen nahi patu bezala zaitasun asko jartzen dizkigula, batez ere diruaren aldetik, ze kategoriantan egoteak ez dizut dirurik ematen. Berak ez du esango, nik esango dut. Galerak besterik. Zentzugabekeria da kategorika. Bai. Saiatu ziren orain duela urte asko, bi multzitzen, zentzugabekeria da, ez du dirurik jasotzen. Ez telebistarik, 181.000 euro jaso dituzten joan den urtean, aurten gutxiago, eta ez du zentzurik. Nola den antolatuta eta egitura nola martxan jarri zuten. Duela bi urtean martxan jarri zenean, eta ni hor esautu nuen Rubiales, bilera horietan, hasierako bilera horietan, martxan jartzen ari ginenean. Uda horretan, duela bi urte, garai honetan, ustut, igual gaurko gunean, duela bi urte, nik ustut, oainik ez genek egula zenbat jasoko genuen telebistaren gandik. Eta uda hortan, hasieran aipatzen zen, ba, milioi bat, inkluso pixkan gehiago jasoko genula, gero uda aurrera joan anela, ala, zazpireunda berroita mar, bosteun mila, eta azkenan bi aste edo aste bat lehenago liga hasi baino, jakin genuen, ba, 200-300 mila euro jasoko genitula. Eta ordurako ja aurkeztu behar izan genitun aurrekontu guztiak, ez zaukan zentzurik, ze aurrekontu guzti horietan gastuak bai, bagenik egun ze gastu ziren, gastuak handiagoak bigarren be mailan baino, eta baina sarreren aldetik ba, ideiik ez, baina argi zegoen diru gutxiago jasoko genula. Eta noski olastea kategoria bat, gero lehenengo urtea, lehenengo denboraldia bukatu ondoren, ba, 40 milioi euroko galerak 32 kluben artean, ze ez ginen 40, ginen 32 gehi lehen mailako 8 klub filialak, hain zuzen. Eta hori pentsatzut bai, argi dago kudeaketan erantzunkizuna daukagula klubok, baina denok galerak izan baditugu, uste dut ez gerela gu bakarrik errudunak. Ja, eta bazkideak aserretu dira. Agunua, egotu, eta aserretu dira, oain duela bi urte edo jeitsi, oain bere lekua hartu dute eta egotu aserrin dira. Asko, bestek ez, beste batzuek bai, azkenean, kopurua balima duzu, bakarrik balima ezak, bueno, baina hor umeak eta balima dituzu, aski beti igotzen denean, beti jendea zerretzen da, Igor. Ni hor erantzuna erraxa da, egia da, gaur egun bizi dugune egoera, ez da krisi egoera den edo ez, batez ere pandemiaren ondoren, ba, ekonomikoki ez gaudelako momenturik egokinean, eta esfortzua dela denontzat, edo zer gauza ordaintzea, edo zer, ez bakarrik gure abona. Guz sartu ginenean ez genuen ezer ukitu, iaz ez genuen ezer ukitu. Hori bai, inbertsioak eta inbertsioak ze kluba oso gaizki zegoen. Eta bueno, eta gauza bat argi dena, da gu ez bagina sartu, kluba sartuko zela, ez dakit nola esaten euskaraz, baina en konkurso da kreedorez, ez dakit nola esaten den. Baina behintzat egoera zen kritikoa klubarena. Hori argi daukagu. Guk apostu egin genuen, asumetu genituen gauza asko, jakin da, ba hori, ordaintzeko gauza desente zeudela oraindik, kluba instalakuntzak egoera oso txarrean zeudela, eta diru asko jarri behartzela, eta ez inbertsio aldetik, baizik eta gastuaren aldetik, eta aurten erabaki dugu, ikusita gal beste itxura bat daukala, klubak beste itxura bat daukala, inbertsio asko, gastu asko, gehi inbertsio desente jarri egin ditugula, eta ikusita ere, maila hau, zenolako maila den, eta bigarren mailatik gertuago dela gola, eta ez bigarren B mailatik baino, ba, guk induguna da eguneratu ditugu prezioak, jarri ditugu prezioak ba, gutxi gora era beste kluben mailan. Hori da egin duguna, esfortzu bada, bai, baina erantzunkizunarekin hartu dugu erabakia hori egiteko, ze bestela klubak kategoria honetan ez dukiko biderik, eta hau ez da bakarrik familia baten kontua, da jende askoren kontua, da zaretuen kontua, da babeslen kontua, da instituzioen kontua, jende askok parte hartzen du proiektu honetan, eta guk nahi dugu hori benetan sentitzea denok parte hartzen ari gela proiektu hortan, eta ez familia bat bakarrik. Gainera, bueno, garrantzitsua da, ez, galen ere egin dituzuen aldaketa horiek, edo, bueno, instalakuntzetan, ez, berritasun horiek, bueno, ba, zaleak erosoago egoteko direla, ez, eta, bueno, ba, denentzat etxe bat sortzeko, ez, nola baita errateko. Bai, hasi ginen lehen urtetik aldatzen, ba, perimetrala, hor, ba, bezleen perimetral horiz aldatu genuen, itxura aldatzea guk hasi genuen, gero guk martxa jarri genuen udaletxirekin batera eserleku guztiak aldatzea, berritzea, pinturarekin betera, hor subentzio nominatibo bat izan genuen udaletxearen aldetik talde politiko guztien babesarekin, hori guk bultzatu dugu eta ulertzen dugu orain erantzuna ere eta parte hartze hori izan behar duela zaletuen aldetik. Eta bueno, erantzuna behintzat ikusten ari gara aste honetan ona izaten ari dela, kanpainan egia da batzuk, bakar batzuk agian ba, ezin dutela edo ezin izango dutela jarraitu edo dutela nahi jarraitu, baina abonatu berriak izango ditugu ere, gero errastasunak ematen dizkigu ere, bi zatitan ordaintzeko, eta bueno, guk aldun guztia erresteko eta batez ere eskertzeko abonatuen laguntza hori, hortxe gaude. Eta aste honetan ikusten dugu behintzate movimentua dagoela, jendea bere abonu berria jasotzera dator ez da bengalerat, gogotxu, eta nik uste dut ere laguntzen dula ikustea ba, kluba benetan biziri dagoela proiektu askorekin, bari, atzo arratsaldean Mariño Real Union entrenatzen ari zen, beste itxura bat emango dio baita klubari, beste hainbat proiektu martxan jartzen ari gara gure arrobia indartzeko, hazi proiektua adibidez, baloren proiektua, eta gero lehen taldea ere aldatu izan dugu, eta gubentzat barrundik ikusita konten gaude lana egiten ari giren lanarekin eta eman dezakegun mailarekin kategoria honetan. Aldaketa garrantzitsua Fran Justorekin eta bere laguntzaileekin, baina honek galdera egin behar diot, joan den urtean komplikatu izan zen, Aitor Zulaika ateratu zen, badakita harremana oso estua zenuela, da uste dut duzula oraindik, Aitor Zulaika Sportingen dago, Sporting beren dago, bigarren taldean, gero Mobila, Zamora bueltatu da, Mobilarekin, ba, ikan nahasiagoa izan zen, baina bizote erokeri bat izan zen taldean, baina bueno, denontzat, eta gero Iñaki Goikoarena. Iñaki Goikoetxearena ez da oso ondo ulertu, alde batetik futbola ezagutzen dutenek ba aipatu dute ba bueno pazientzia pixkat eduki behar dela, beste batzuk ez dute oso ondo ulertu, baina berak hartu behar zen, eta zuek erabaki hori hartu egin zenuten. Aski kezkagarria eta aski komplikatu izan zen afera, baina ez da atzera ez du begiratu behar, baina zi irizpide izan duzue Fran Justo eta bere laguntzaileak sinatzeko? Ba, batez ere lana. Lana, zer da lana? Ni Fran Justo ez nuen ezagutzen, nik. Ni ezagutu nuen Carballiñon. Bai, orduan ezagutu nuen, bai. Orduan ezagutu genuen nila denok. Baina, gure kirol zuzendaritzan jokalaria kontrolatzen dituzte, merkatua, jokalarien merkatua, eta entrenatzaileen merkatua. Nik ere entrenatzaileak, igual jokalariak ez ditut hainbeste ezagutzen, ez daukat denborarik dena ondo aztertzeko, baina entrenatzaileen merkatua agian hor ba, bai ez da delako hainbeste eta hori errazago delako ikusteko eta ezagutzeko. Baina kirol zuzendaritzaren lanetako bat da baita kontrolatzea etorkizunean futbolean dena oso azkar dihoa eta ezagutzea zein den entrenatzen merkatua eta zein izan dezaken egokiena edo zein izan dezaken profilik egokiena gure klubarentzat, hori guztia kontrolpean dukitzea. Eta bueno, kirol zizundaritzak kontrolpea zuekan Fran Justo, egia da batez ere Carballiñon pairatu genuen Fran Justo eta bere korabatzaileak eta jokarari batzuek bertan direnak Eskobar alde bertitik eta ni egun hartan zuen zuten egon nintzen bai, pentsatzen da ezin izan ujun beste gauza bat epatu Igorrari zertatzen da Errealeko hitzarmenarekin jakiten alda jokalari bat bakarrik Andoni Arzak zertatzen da bidarite Carbonell, Sestaura, Teixeira, Unionista zera, hitzarmena zaharra da, Roberto López Ufarte fitxatu zuenean, egun hartan bertan, Josu Luis Orbegozo eta Pascual de Ronsoro, bi presidente, sinatu zuten hitzarmen bat, Ez da oraingoa, ze gertatzen da azken boladan. Ez dugu ulertzen, kanpoan ez dugu ulertzen. Badakit, egun batean, entrenatzaile batek esan ziola Errealari Ezin dut, gau, beste leku bat. So, eta beste leku bat, no, eba, eta entratzileoa, egun batian, reunion hartu egin zuen, baina ez dakit eragina behar duen izan, edo ez, edo beste, Roberto Olabek hain zuzen ere, Irundik bere arazoak izan zituen alde egiten, ze gertatzen da hitzarmen horrekin? Ez, alde batetik nik ulertzen dudana da, hitzarmen hori oso benetan garrantzitsua da reunion zat. 2014-tik hitzarmen indartxu hori daukagu, garrantzitsu hori errealarekin, eta argi dena da, azken denboraldietan, azken hamarkadan gutxora era, ba, Realak ez ditula hainbeste emaitza ikusi Real Unionen aldetik, edo Bidaso aldetik. Hore, beraik esaten dute hori. Eta nik uste dut baita, ba, agian arrazoia daukatela. Eta Gorosabel? Eta Aitor Zulaika? Bai, itzein dezakegu bizpairu pertsonaz edo jokalariz, edo baina egia da, agian emaitzak ez dela, beti, beste lekutan... Baina urteak eta urtea egon da emaitzarik gabe, ere, Geure Iñaki Mujika presidentea zenean ere, beste kontuak izaten ziren, Guk argi daukaguna da, maitze. Eta gu epe ertaineko edo luzeko lana martxan jartzen ari gerela, hemen reunion, Reunion indartsu bat izateko, arrobi indartsu bat izateko, eta benetan ez beraiei begira, guri begira, lenda bizi. Baina horrela gu indartsu bat izaten, eta hemen futbola, ba, futbola gu kontrolatzen, ondo kontrolatzen badugu hemen eskualdean, ba, gero Realak errestasun gehiago izango ditula, edo bentsate aukera gehiago izango ditula, ba, hemen di jokalariak ateratzeko. No, hori eta erantzuna da hori. Hori erraren aldetik, bai. Eta baina erraren aldetik? Baina guk inbar duguna da, hemen hobetu, hemen gauzak ez zirenak egiten, ba, egin eta gura indartu. Ze orain, juvenil bat, juvenil donorren izan da, edo kadete baskara igo gabe, edo azkenean maila horretan egonda, ez da erresa, gu talde indartsu bat izatea. Eta hori da hobetu behar duguna, eta hortik aurrera, hortik jokalari gehiago jungo dira, suposatzen dute, edo aukera gehiago izango dira jokalari joteko aruntza. Eta hitzarmen honi, horri, ez dakite, argiago ikusteko, edo bintzate, zentzu handiago bat emateko. Hori alde batetik. Gero, egia da azken urtetan, pasaren bi denboraldietan, ez ditugula jaso, edo ez dizkigutela eman aukera benetan baliagarria guretzat jokalerien aldetik. Aurten aldatu egin da, alde batetik, Jon Mikelen traspasoa dela eta, hor bai beraiek interesa izan dute Jon Mikelara emateko. Beste talde bat, Europako beste talde indartxu bat etorri zen. Feyenoord. Eskaintza bat eskainiz. Feyenoord. Bai, gu gure interesake babeste genituen, baina ere, geno, erantzunkizunez Errealari deitu genion eta esan genion. Haizu, klub batek Jon Mikel nahi du. Zuek nahi duzu Jon Mikel? Eta orduan jarri zen martxan asuntoa, eta hitzarmenaren bitartez, ba, jokalaria ara joteko aukera izan du. Gu konten, egia da, ba, berak zeukan klausula askoz ere handiagoa zela, eta kontatu zeukala gurekin, eta klausula handiagoa zela, baina, bueno, junda, Errealera junda, hemen onduan egongo da, hori alde batetik. Baina, horren bitartez ere, guk esan genien ze jokalari nahi genitun. Ez, zer duzue guri emateko, ez. Ze jokalari nahi ditugu, edo pentsatu dugu zuek aldi guzula utzi. Eta orduan bere gainen gana junginen zerrenda batekin. Baina gu prestatukoa, ez alderantziz, eta bere hau dokogu. Eta hor bai, Barzak zerrenda hortaz egon, Teixeira zerrenda hortaz egon, Teixeirak etorri nahi zuen, hasiera batean etzaukan argi, eta gero etorri nahi zuen. Eta guk esan genuen, ja, lekurik ez dagoagu. Baina bai, izan dugu laukera, ez bakarrik Barzak, beste bat gehiago ekartzeko Teixeira kasu honetan. Hori da, egia. Eta hainbat jokalarekin, egia da, azkenean, deia jaso ditugula, eskintzak hasieran argi zegoena, gero denborarekin jokalariak deitzen guri etortzeko. Hori ere gauza bat esan nahi du, Real Unionek gauzak ondo egiten ditula, eta beste indar bat hartzen ari dela poliki-poliki. Haizi garesti dela, gaur egun osatzea talde bat. Bai. Eta aurten dure bai. Bai, baina... Bidean jokalari batzuk gelditu dira, baina, bueno, ahaleginak egin dituzue, ba, azkenean jokalari horiek hoberenak izatea taldean, bai. Eta ez da erraza izango aurten ere, ze ba, kategoria oso komplikatua da ere. Baina... garesti delako dena. Baina daukagun aurrekontutik ez geratera. Hori argi daukagu. Gure aurrekontua ez da izango, agian ez gaude ez dara erdian, aurrekontua kontutan hartuta, edo aurrekontu guztia kontutan hartuta, agian ez gaude ez dara erdian, zelkapen, baina hori berdin zaigu. Guk dakigu gauzak ondo inditugula, eta iaz eta dola bi urte baino talde indartxuagoa daukagula, eta ambizio guztuarekin goaz, nahiz eta aurrekontua ekiz izan. Hor, milioi batekoa. Bai, aurrekontuaren aferan eta beste netekoan, San Juan egunian uste zurekin hitz egin nula, eta esan zetan, marketingeko departamendua aurte baztertu behar dugu. Eta esaten zu, jo, osorik ez. Gaur egun, ez, osorik ez, baina bai, bi, bueno, arduradun bat, Gerrepotoloa, Oskar Galan, hain zuzen ere, eta beste taldekide bat, baina gaur egun marketingek duen eragina enpresa munduan, eta esaten nuen, zemezu da hori? Zemezu? Ba, kluba benetan gaixi zegoela. Eta, ba, oraindik, ba, bulegoetan ura sartzen dela, oraindik, ba, hor dauden tresna guztiak gaizki daudela, eta hori guztia gastua dela, eta prioritatea lehendabizi da gure kalderak eta beste gure osasuna ez da, eta hola esate dut ze egia da. Baina egia da, igo gailurik ez dago. Bai. Baina hainbat gauza ez daude eta itxura aldatzea kanpotik oso polita da, baina borrundik hori dena eta guk udaletxeri esaten dugu. Aldageletan eta beste azken 15 urtetan ez dute ezer zaindu barruan eta gu ordaintzen gera hor ez dena egin. Eta instalakuntzak benetan egora oso txortxarrean zeuden eta oraindik jarraitzen dute eta esatu neguan edo udazkenean euria egiten duenean ura sartzen da bulegotan oraindik eta udan orain 40 gradurekin eguzkitan bulego askotan ezin da egon daude hainbat gauza gehiago ez direnak egin ze hori da dirua eta hainbat gauza egin ditugu, baina oraindik ez ditugu denak egin. Eta prioritate daude, eta osasuna lehendabizi, eta lan baldintzak onak izatea. Eta hori guzti hori saiatzen ari gira egiten. Eta mantenimendua, instalakuntzaren mantenimendua, gu horre instalakuntza udaletxearena da, diru bat jasotzen dugu, baina gaur egun diru horrekin, justu argia ordaintzeko ematen dugu. Mezua, hor dihoa mezua. Bai, pentsatzen du mezua. Honen, baizu... Edo egia, hori da egia. Igo bigarren mailara ego bihar dut, eta hor, konponduko dira afera guztiak. Ez dira konponduko, ze hori nik estabilizatzeko lan horretan, bide horretan gabiltza. Bai, baina nahi esan, igoerarekin batera, gauza bideratzen dira. Hainitz. Garai batia nigotu zen reunion, hori esen bideratu, eta gero ondorioak pairatu ziren. Eta hori ez da, erreza fitxatu behar da talde... Potolo bat, baina nik alatak guztiz ere kategoria oso gaizki ikusten dut. Eta nik, baina denbora initz ez duela iraungo kategoria honek. Une horretan, eta egitura hauekin. Eta ikusiko dugu zertatzen horrein, ez dakit federazioan aldaketak badaude, ez dakit zertatuko den. Baina guk hori bai, gure proiektua ez da, ez du dependitzen hortan, ez du, ez bigarren mailara igotzeak edo bigarren refera jaisteak horrek ez du aldatuko gure proiektua. Gure proiektua ez da urte batekoa, bi urtekoa. Gure proiektua epe luzerako dihoa eta benetan klub indartxu bat egitea. Maiak berdin du. Maiak laguntzen du, baina ez da gure helburua. Badakit urtean zehar egon zarela askotan urdurik, burua uste ikaragarriekin, eta nola gainditu duzu hori, zeba azkenean horrek ondorio bat izaten du. Ikasi duzu nahi nit, zalde horretatik, eta edo gogoa izan duzun azkenean, zergatik sartu nahi zafera honetan, nola horrekatu duzu hori, sentimendu horiek, emozio horiek. No, ez, bueno, Nik hori ikasiz eta nik baita nire burua saiatu kudeatzen edo baita familiarengan babesten edo bueno, azkenean pixkat, baina zaiena nik ikusten dudana bi urte hauetan nik pertsonalki eta nik uste dute klubean eta kontseiluan ere, administrazio kontseiluan ere ikusten dudan zaiena dena da enpresa bat bezala kudeatu, baina eta hori epe laburrean baina batez ere epe luzerako proiektu bat delako, ba poliki poliki joan beharra dago eta Harrobia ere poliki poliki eraiki beharra dago, baina momentu berean ere epe motzean egon behar gara eta epe motza hori da lehen taldea eta emaitzak, iganderoko emaitzak eta oreka hori mantentzea ez da bat ere erraxa, ze klubak eraikuntza behar du, ze hori aipatutakoa instalakutzen aldetik, infrastrukturen aldetik, Harrobien aldetik dena oso egoera larrian zegoen, oso txarrean, eta hori eraiki behar dago, baina gero ere lehen taldeak, denok nahi genuen, lehen taldea primera ref maila honetan mantentzea, inork ez du nahi maila galdu, eta horrek ez da erraxa hori kudeatzea. Bi alde horiek, eta gaina aipatu genuen, sartu ginenean, bi abiadura zeudela. Hori esan nuen, lehen da biziko prentxarrekoan esan nuen, bi abiadura daude. Alde batetik, abiadura mantxoa edo bentsate iraunkorra izatea Harrobiarekin, eta eraikitzeko ditugun proiektu guztiekin, baina gero, abiadura azkarrean joan behar lehen taldearekin. Bueno, igandean hasiko da liga. Nik beste batek gauza bat dio, beste egun bateko, beste elkarrizketa bateko izan bada. Nik uste dut beste afera dela hor, nola koordinatu Unai Emery Birmingham-dik duen emozioa betetzen du. Angolana bete behar du eta Mengolana beti ere bai. Eta denon artean emozioek koordinatu. Bai presidentearena, bai Josu, bai batzordekidea, kontseiluak, eta hori ez da erraza, hori ez da erraza. Badakit ez da erraza, zu pairatu duzu aurten, eta hor, esfortzu handi baten behar da, ondo koordinatzeko dena hori. Baina hori beste egun batean, pentsa du gakoak esango ditula, adiraziko ditula Igor Emerizua igandean, ja, liga hasten da, eta ligarekin, ja, puskatzen da, horra denboraldia puskatzen da, ja Sabadell talde handi badela, zortzi territan jokatuko da, Estadion Galen, eta, bueno, ja, norgehiagokak, eta komplikatu ezagun, norgehiago guztia bezala, baina, anota guztiz ere, igandean, ja, denogalera, hori da, bai, hori da mezua, zortzi territan, ordu aldatu digute, uste dute, pentsatute hemen Andaluzian bezala berroi gradu dauzkagula, eta iganderako uste dute hori pixkat emana dela. Bentsate fresko pixkat izango du, ez? Eskertuko da. Egun hauetako beroa. Eta bai, benetan gogotxu, talde ikusteko, taldea bizpairu, bi egun terdi jai izan du Laguardian jokatu ondoren, eta hortxe dago jota zu entrenatzen, jokalariak benetan gogo askorekin, ilusio askorekin, eta nik uste dut prest gaudela lehian ibiltzeko, eta espero dut denak horregotea gurekin batera taldea bultzatzeko, ze ikusi genuen, iazko azken partidetan zaletuek erantzun zuten. Eta denon artean hori argi daukat, eta nire lehenengo mezua aurten, plantia guztiari hori zantzen. Batez ere, iaz zeuden entzat. Beraiek argi daukate, elkarrekin lortu genula dela, dena. Elkarrekin. Nik beti mezu hau, edo irudi hau erakusti, eta eskuarena itxita hola, denak bat izan da. Bost behatzak, esku bakar batean. Kasu honetan, gera, ez bost behatz. Gera, goita mar, ez da gizien, gehi zaletu guztiak, lau mila ginen, azkeneko partiduan. Lau mila behatz, esku bakar batean. Eta deno batera lortu genuen aurrera ateratzea hori. Eta hori da, argi daukate, kapitainek, ze hemen zauden iaz, eta iaz zauden jokalari guztiak argi daukate hola izan zela. Eta hori zean bardu mezua. Eta kanpora behira ere, hori jake marute. Lau milen artean, gehi izan zirenak aurreko partiduetan horrela lortu genuen, ze etzen baten erresa ginenuna lortzea, eta lortu genuen. Eta nik uste dut indar hori bere ganatu behar dugula eta erabili behar dugula igande honetatik aurrera. Ba, hori da. Denok elkarrekin eta bueno, ba kluba azteko helburuarekin beti ere eta horrela izanen da. Ba, dagoeneko da, ez? Aurre denboraldian hasita eta igandetik aintzinera ba gehiago. Orduan, bueno, bai urrengo elkarrizketa estadioan garen. Bestenaz, Etxea Jaunak esango dio, bueno, bialdi zentzetan. Ba, nahi duzu. Hori da. Estadion galen egingo dugu. Han freskago egonen gara, segurazki ez, gaur bino. Ez dakit estadion galen. Leku beroa. Bai. Kontseilu bulego hura, aski beroa da. Eh? Bai, hor, lehen aipatzen duna. Bai. Bueno, ni etxean zaitzen nahi zemen bai. Hemen, eta pentsatzut, edo esperut ere, zuek estadion galen zabetenean, etxean bai, bezala sentitzen zaretela. Bai. Bueno. Beti, gustora joaten gara. Hori da. Eskerrak. Bai, zorte honi gandereko. Hori da, guk ere eskertzen dizugu, gaur ona etortzea eta gurekin egotea, eta bueno, ba, gai guzti hauetaz solastea, eta bueno, ba, zuekin egonen gara datozen asteotan beti bezala, eta bueno, ba, eskerrik asko Igor, gurekin egoteagatik. Ba, mi eskertzuei. Bertzale, Hondarribia Arraun Elkarteko gizonek ez dute oraindik denboraldia bukatu eta asteburu honetan leian izanen dira berriz ere Hondarroa eta Getariako uretan. Hain zuzen ere, bihar Hondarroan izanen dira arratsaldeko 6ak eta 4ordenetik aintzinera eta igandean Getarian eguerdiko 12ak eta 4ordenetik aintzinera. Kontxako banderako sailkapen estropadak baino lehenagoko itzordua izanen da hau arraunlarientzat, Jean-Pierre. Bai, noski baietz eta gero. Eta ja begira da hor pixka bat, ez? Bai, galdera hor dago, ez? Orantxe bertan atzo aipatu genuen Mikel Orraña horrekin, aipatu genuen, ba, a ber, buruan unduzu, Hondarru Getarian edo Kontxan. Ba, Zarautzeko estropada ondoren beti Kontxa begiratzen dute, arraunlariek eta teknikariek eta zaleek eta dena baino, oraindik ere asteburu hau gainditu biherra. Mikel Orbañanosen zehat aski berezia da Hondarrora bultatzea. Bai. Beran egon zelako. Hori alde batetik. Ba, aspaldi, baina bere xarrata eremu berezia da. Bai. Eremu berezia. Txazabalean eta Getaria ere bai. Getaria horretzapen kaskar batek harriko gaiti joan den urtean ez diborretik sartu zelako. Bai. Eta, bueno, hor, dakit liga galdu egin zuen hor, baina egia esan arazo asko sortu zituen estropadarrek. Eta alata guztiz ere lehiakor esango da Hondarribia Arraun Elkartea, hirugarren dago orain sailkapenean, Zirbana bigarrena, Urdaibai beste ligastan sartu da, lehen postu horretan, eta nik uste dut betetzen ari dela denboraldi zoragarria, eta jarraitu behar duela lanean, eta besterik ez dago, asteburu hau gainditu, Txastabalean, bere leku hartu, bere arraunkera, eta hortik aurrera ba alegina egin. Besteek arrauna egiten dute eta hori kontutan hartuta, ba itxaropentzu arraunkera mantenduz eta bueno, gero asteburu hau gaindituta Kontxarako hori da. Lana, aste hori bete, sailkatu eta erreza izaten urduritasunaren estropada izaten da askotan eta bueno, Kontxako kontua eta gero denboraldia amaitu. Hala ta gustatzen zaie denboraldi zoragarria. Gero aipatuko dugu ere patroio berenari buruz. Bai. Nesketan, hori da. Egizun ere aperezi emaziotela patroio berena, baina berdinduta iritsi ziren. Hori da, puntu berak lortuta. Puntu berak lortuta, eta ez dago arauik. Ez. Orduan, Hondarribia Arraun Elkarteak eskatzen du, ba, nire aperezi eta Maider Garbendiari saria emanatzeko. Nola esan dut? Maider, bueno, Miren Garbendia, Hernani Arrari, patroiari, ba, banatzeko sari hori, ba, sari ekonomikoa da ere. Bai. Orduan hori dena kontutan hartuta 3.000 euro hoiek bere balioa dute. Bai, eta azken jardunaldira arte claro, Miren Garmendia egonda lidergotzan eta bueno, bai. Noski, horrela dela eta hori dena kontutan hartu behar da. Orduan ohartarazi zuten Hondarribia Arraun Elkarteko agintariek atzo gauza hori eta kito eta datorren urterako akats hori ba, zuzendu, konpondu eta kito bai. Besterik ez. Bai. Hori da, ba, hau dena kontatuta, Mikel Orbañanosekin izan zinen zuatzo, eta, bueno, ba, berak egin zigun, asteburu hontako aurreikuspena entzungo dugu. Gaurkari gogorra da, hola, Urdaibai, bai puntutan abantaila dulako eta bai maila handia ematen nahi dalako. Alare jarraitu berdeu dudik gabe ba, bueno, gure lana ondo egiten eta hori lortze baldin badeu ba bueno ba ilusio emango du berriz ere ba beste kontxako edizio bat ba gogua ta onna jakin iteko edizio bat ba iteko ez bai Ondarru ba leku polita estropainu polita eta gustatzen zaiguna gaina eta getaria baita iruditzi zait bi estropada polita ditugula azte bukaeran eta ber ondo ondo egite ditugun pausos pauso jongo gara eta aurrena asteburuko hontan asteburu hontan ondo itiak seguru kontxa edizio bat dirizio bereziakin itea hartuko gula. Ba hori da, pausos, pauso, bai. Zi, lasai, gure mikro prañanos, entrakatzaile, lasai, tasun osoa, beti hori zabaltzen. Bai, bai. Eta horrek ere bere garrantzia du horrelako eskifaia lehiakor bat eukitzea, hori zalantzarik gabe. Hori da, ba, Mikel Orbañanosek berak erranduen bezala, pausoz pauso ez, eta asteburu honetan, ba, estropada izanen dute, errandugun bezala Ondarroan, eta Getarian, eta hori izanen dute begiz jota igandera arte. Eta Bidasoan berriz bertze lagunarteko txapelketa bat ospatuko da asteburu honetan. Oraingoan Torrela Began etxeko taldea Ademar eta Naba izanen dira aurkari asteburuan. Zehazki, bihar Bidasoak irekiko du lehen partidua Arratsaldeko Bortzetan Nabaren kontra eta ondotik Torrela Bega eta Ademar arituko dira bata bertzearen kontra. Hemengo bi irabazleek ba elkarren kontra arituko dira finalean, bederatziak eta bederatziak laurden gutxietan, baina intzinetik hirugarren eta laugarren postuak jokatuko dira Arratsaldeko 7 terdietan. Borja Borgete bigarren entrenatzailearekin eta Mikel Zabala jokalariarekin izan gara eta beraiek egin digute txapelketa honen aurreikuspena dituko ditugu. Kaixo guztioi, egun on berotsuak, asteburu hontan kuadrangular bat jolastuko dugu, maila handiko kuadrangularra. Torrela Began, semifinalak Nabaren aurka, ikusiko dugu zenbaila dakaten, lehen gurtian igo ziren, baina egia da ba, talde hona daukatela, Sobal mailako jokalari asko, fitxaketa honak, eta bueno, ikusiko dugu maila. Eta gero beste aldean, beste semifinala, Ademar eta Torrela Bega, ba, Torrela Bega lehen gurtian Sobalen mailan ba, sorpresa izan zen, eta Ademar beti Ademar da, eta goi mailan egongo dira. Beraz, ba, oso asteburu erabilgarria, ikusiko dugu nola joaten diren, 40 minutuko partidoak dira, bai semifinala eta bai finala, dena arratsalde batean, eta gainera ritmo hartzeko ba, oso ondo etorriko zaigu. Gero ikusiko dugu, espero dugu maiona ematia, espero dugu taldean du jolastea, ze ja liga hurbiltzen ari da, eta ba, gure maila hartzeko momentua da. Bueno, ba, beti da politxa ez, holako torneoa jokatzea aurreren modaldean, Torrelako torneoa ba izango da erroa politxo bat, ez, aurretikaren daukagunerako eta bueno, italdia ondo ikusten dut, ez, oso ondo ize lanian eta nik uste proba oso bat izango da larumateko. Ba, hori da biak erran dutena, errandu bezala Torrela Began izanen dira lagunarteko txapelketa hau jokatzen. Irailaren bigarren asteburuan hasiko dute denboraldia eta horren aintzinetik ba azken aurreko lagun artekoa izanen da, ez? Sofritu du Bidasoak aurre denboraldian ere beroarekin Artalekuko. Bai. Labe hori bakizu nola den eta nik ez da beroarengatik, da egosten zarelako. Bai. Hor eta egian. Hori da, beste lekuetan ere bai, hor eta egian, ez zuzen ere eta baldintza komplikatuak izaten dira, baina bueno, hori ez da zozer berria, ja asteburuko txapelketa hau erabakorra izango da, ja jokalariek izango dituzte, ja egiturako kontu batzuk hartuta eta bueno, ja denboraldia bere alasiko da, 9an Bortzak lauren gutxitan Artalekun Bartzaren aurka. Bai. Eta aurretik azken lagun artekoa jokatuko dut Pauen Bilerraren aurka. Eta espero dut Bilerreko osatzea talde bat, zera arazoak izan zuten neurketa bat jokatzeko Huescan. Eta bueno, espero dute bai. Jokalariek ba arazorik izatea alde horretatik, kolpatu hainitz eta bueno, denboraldi indartsua ere bilerrentza. Baina Bidasoak nik uste dut ba hautaketa on bat induela Torrelavegrako txapelketa horrekin. Europako txapelketa kanporatuta, ba hori zen hautatzeko txapelketa bat eta gero besen neurketa bat. Berela itzordua, ba Barsaren roka iritsiko da. Bai, hori da. Taldea ondo dagoela eta berriak eta jokalari gazteak ba bere lekuan eta ikusi talde lehiakor bat izango dela. Horrela gustu dut. Gero ikusiko du. Bai, bai, horia, noski. Maitzak emango du taldea bere lekuan hori. Argita garro eta Ilka Pondarribia ere hasi da. Bai. Eta bere lana entrenamenduekin, digo Lorenzoren agindupean bai. Eta badaki zu bere eragina handia duela, bai. Eta gazteentzat ba aukera oso on bat dela, ba lehen talde hori begiratzeko. Eta bai, beraiek ere lagun artekoren bat izan dute. Bai, izan dute lagun arteko batzuek eta gero aipatu behar da talde hontan ari zirenak joan den urtean Urzola eta Barreto hain zuzen ere, ba beste urrats bat eman dutuela, beti Bidasoaren agindupean eta babesean eta Alicanten jokatuko dutela. Nau Alicanten eta beraiek ere bere aurre denboraldia hasi dutela. Han bertan Iker Serrano Fernando Latorrekin dago eta Bidasoaren kontrolpean ba Iker Serrano Jakobo Kotarekin ez dut izango egunero hitz egiten duela, baina ba astean ben gutxienez bai alde horretatik. Eta jokalari horiek kontrolpean dituzte Bidasoako agintari teknikoek. Hori da. Ba, pilotan bi kontu aipatu behar ditugu, alde batetik, ba, gaur finalerdiak jokatuko dituztela, Challenge di Labur txapelketaren finalerdiak, Baionan eta bertan, arratsaldeko seiterdietatik aintzinera, ba, bi partida izanen dira, alde batetik. Larralde Orategarai, Ziarrusta eta Gixandu, bikotaren kontra, arratsaldeko seiterdietan, eta zazpiterdietan berriz, Bideondo Etxegoien, Maiz eta Ugarteren kontra. Igandean berriz, txapelketa honen finala ospatuko da goizean, goizetik hasita ba 9 terdietan hirugarren postua jokatuko dute eta azkenik ba finala goizeko 11etan. Beraz hori izanen da eta bertzealdetik, ba xare txapelketa ospatzen ari da Urruñan, abuztuaren 17an hasi zen eta irailaren bira arte xari txapelketaren laugarren edizioa ospatzen ari dira randon bezala Urruñan eta bertan 14 eta 21 urte arteko 16 gazte lehiatzen ari dira euren artean helduago izatean, ba maila altuko xare lehiaketetara prestatzeko helburua duten itzorduan. Eta Hondarribian Grand Slam pilotari buruz ari gara ere 8:00etan jokatuko da hostaldian, bigarren multzoan, B multzoan Erkiaga eta Lekerika Basterra eta Bailoren aurka eta beste multzoan Goikoetxea eta Atain Etxeberri eta Baskeren aurka 8:00etan hostaldian Hondarribian bertan. Hori da. Ba, Jean-Pierre, ez dakit labur bukatu aintzinetik bai. Zerbait gehiago dugun aipatzeko. Bai, Reala gaur jokatuko duela bai. Den norgehiagoka ere, Osasuna galdu egin zuela bat eta bi Brujasen aurka, baina Realak jokatuko duela eta uste dut Zakarian Rosiarrak parte hartuko duela eta Tirnei ere bere gain hartu egin duela ere, hori aipatu Eskoziarra, Arsenaleko jokalari oia, Atletik ere bere asteburu garrantzizua izan du, eta aipatu behar dugu, batek esaten batean, Marino Erralunen ikusteko nesketan, ba Lesakara joan beharko dugu, ba Lesakan, Lesakan betik azteren aurka, zuk agian jakingo duzu, bihar Mastekin jokatuko dugu ez? Bai, Mastekin lehenbiziko lagun artekoa jokatuko dute, regional, orezko regional maiako emakumeek, erranduzun bezala Marino Erralunen kontra, bihar arratsaldeko 8:00etan. Bueno, ez da plan txarra, bai, hori da. Eta gizonezkoak ere, baina kanpoan izanen dira, Donezteben eta Baztanen, bihar eta etzi. Eta bueno, ba, gure eskualdeko bertze klubeko taldeek eta beraien lagunarteko eta prestaketak ere egiten ari dira. Galdetu dugu digute neskek, Marinorra uniko neskek nun jokatuko duten, eta plangintza txarra. Hori da, bihar lezakan. Hori da. Ezakite guraldia nola izanen dugun, baina bueno, horra terpea bada, ostatu ere, eta bueno. Zirimiri pitxat egiten malin badu eta euri pitxin bat azken udararekin, azken abuztuan, eskertuko dugu. Azken abuztuan bizi izan dugun beroarekin, pentsatzen dut goxo-goxo egongo dela jendea eta zaleak gerturatuko direnak irundik Marinorra Galunion eta Beti Gazteren norgehiagoka ikusteko eta disfrutatzeko entzuzen ere. Hori da, hauek izan dira, asteburuko hitzordoak eta kontuak, eta bueno, guri agurre erratea gelditzen zaigu soilik. Eskerrik asko Jean-Pierre, berriz ere gurean izateagatik. Aio, eta zuri ere eskerrak entzule, beti bezalantxe eta irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua eta astelen arte. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza.